أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جلدي جنابون تنبلي جتر يا الله سبحانه وتعالى يونغي نيانا لسنيان أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يا الله دولي خيول تمسلكو. مباكي تينك يونغي نيوتي hajjatul wada moy ajgu mujju gi yonent bi alayhi salatu wassalam aje nga xamne mom lañuy wowe hajjatul wada moy aju tagato li ñeuk moy dana ñew ci sabab lan motax tasmiyatuha lutax ñu tuddé ko nonu sabab bi li ci ñëk moy li feñ dafa ñëw mom xew xew bobu ak xabar bobu di yëgal julli di matu yunit alayhi salatu wassalam ne liñ ko yoni won matna mana aj gogu tagato la digante yonentibi ak xet wi wonane kat liko yalla mayon ci dundu mi ngi waja jeex sallallahu alayhi wa sallam lolay li ñeuk ñaarel bi وتوديعاً منه لأصحابه رضوان الله عليهم موي اجو تاغاتو ديغنتي يوننتي بي اك صحابهي يالنا يرمن يالا اك كونتانتم نيك سي نيوم وذلك في هذا اللقاء المهيب لي ورال لول نك مبوكي سي بي داجا بوغا خامني داجا لا بو تيتلو بو راغالو daje bi nga xamne ci xam xamu yalla tabaarak wa ta'ala la amé ak ci yenkewal bu mu ko yenkewal yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent bi wara regrouper ci jamono yoyu monde islamique ci kepar gogu ñuy wowe mak yonent bi di len taggu waye di len xamal liko yalla yoni won kat motali nako mu nek liqa at tawsiya wa wada mu nek liye bo xamne rendez-vous la won rendez-vous bo xamne yonent bi dajé na ci ak sahaba yi pour conseiller len pour denk len waye pour tagu len mbok yi Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam dajak sahaba yi ci rendez-vous bo xamne def len wara denk lu aju ci sen dine aju ci sen aduna aju ci sen al-akhirah yaqulu ibn hisham fi bayan sabab at-tasmiyah hadhihi al-khutbah khutbah al-wada من لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدها وقيل لأنه ودع فيها الناس وأعلمهم بدنو أجله كان نتي بروم خام خام ييغا خامني موم دا فا بيند استوار يونت بي عليه الصلاه والسلام موي سيره ني تودي كو ابن حسام نينا su ngeen gisee ñu tuddee aj googu xutba boobu khutba tagato ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam musta'aj luko jitu ak luko mujju way ñeneen ñi ne dedet li tax ñu tuddé ko lolu moy yonnati bi daf ci taggu nit ñe xamal len ne dundama ngi waja jeex waye buñ ñe ci al imam bukhari ci hadith ibn umar dañ fay fek waqafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma an-nahri bayna al-jamrat fi hajjati al-wada' fi hajjati allati hajja wa qala hadha yawm al-hajj al-akbar imam bukhari ini la ci tere ab riwaya bo xamne ibn amr moko solo moko netali neena kérok li tax ñu tuddé ko moy yenen tibi dafa taxaw ca bis bu ñuy lajgeleem ye bis bu ñuy ray xariya ca jamraya neena fofu la yenen tibi taxaw naan bisub tay bi moy bisub ajgu mak bisub tay moy bisub ajgu mak haza yawmul hajjul akbari neena yenente bi tambali alayhi salatu wassalam nan allahumma fashhad yow yalla yalla nga sede allahumma fashhad yow yalla yalla nga sede mune wa wadda an nas fa qalu hadhihi hajjatul wada mune yenente bi tagatok nit ñam mune ñom ñep ñu ne li dey moy ajgu mujji li dey moy aju tagatoki mune amna ci nit ñi ñuy bañ ñuy sip kuko tuddé tour bobu moy lan aju tagato amna ñukoy tuddé aju tagato ñuy bañ ko tudd ñuko tuddé nonu ñukoy tuddé aju islam lan motax ñu indi tour bobu way samiha hajjatul islam lutax ñukoy tuddé tour bobu falam yahujj an-nabiy sallallahu alayhi wasallam بعد الهجرة إلا حج واحد في السنة العاشر وهي حجة الوضاء من بو نين غيسه ньоญي ديكو تودي ньоم سالو نونو غيسه نان اجو اسلام نдах يونت علي صلاه والسلام مستعج لودول اج بوبو غيناو غداي كون يونت بي بيم جوغي مكه نيو مدين بن يون بوبو لا اج ديسان منو اما قبل الهجره فقد حج حجا كثيرا بو فكي افان موي غداي دي جوغي مكه دي نيو مدين فوف اجنا اج غو بري نдах اج دا فا بوكون تا جيكو جاهليه بو سا اسلام نيول غاي داج دون وور كابا غي نдах كابا غي ياغنا في واي نك بو فكي سي اسلام بي يوننت بي غداي جوغي مكه ديم مدين fofu nak la fa am moy yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi alayhi salatu wassalam bokki ben aj bobu dong la fa aj ben aj bobu kesse la aj motax ñu tuddé ko aj bu mag ba mune waye bal allazi la artabu fihi mune man limadul sikki sakka anno lam yatrukul hajj yonti mustabaay aj bo ho bi makka jamono jim nekke makka ndax wa quraysh li anna quraysh fil jahiliya lam yakunu yatrukuna al hajj ndax nekku ñu ndi baye aj waye nak ci aju islam la yonenti bi aj ben aj li tamit war nañ ko xam mune nañ leer ne dal yonenti bi alayhi salatu wassalam anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qal hajja hajjatayn qabla al-hijra yaqinan wa huma allatani bay'a fiha al-ansar inda al-aqba ne yonent bi def na ben mak ben midin mune bobu def mak salawa ansar don jayante ak mom muy jayante gu ñeuk ga bu mujju mi nak moy bam def medine and ko ak sahabatul kiram mune li yeb ay mbir la yo xamne suñ ko bolé lolo tax ñu tuddé ajgi hajjatul wada wala hajjul akbar mune wa fi hadhihi alhajj ci ajbi mune li fa dajé ci ay nit musta dajé fenn ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam fi ay mashhad akhar faqad kanu ahras an-nas ala al-hajj ma'ahu wa ta'assibihi nekkon nañ ñu and ak yonnati bi takkok mom diko roy partout kontane bekk ci li ñu and ak yonnati bi di aj faye diko roy ndessan lele mu gestu len ne len khuzu anni manasikakum djel len ci man ni ngeen di jamo yalla la'alli la alqaakum ba'da ami hadha amana dotuma dajje gi yeen ginnaw adbi sallallahu alayhi wa sallam khol len ci man djel len ci man nu ngeen di jamo yalla mun walaqat ukhtilifa fi adadin man shahidu ma'ahu hadha almashhad mune borom xam xam yi ñu ngi wuté ci nombre lim bi ko topone ci aj bobu ñaata nit ñu andon ak mom mboloma julit ya ko topone ñaata lañu ñen ñi ne lu tollok ñaar fukki junni ak témèr ak ñent ci ay nit topone nañ ko amna ñu wax lolu amna ñu ne ñeen fukki junni ak témèr ak ñent ni ñaar fukki junni ak témèr ak ñent ñi ne ñeen fukki junni ak témèr nit ak ñent ñoko topone kon gis ngeen li tax ñu tuddé aj gogou aj gu mujju wala li tax ñu tuddé ko hajjatul wada hajjul akbar lolu bokku na ci yentiba ali sallatu wassalam taguna ci nit ñi mu defal len khutba bo xamne jangal na len ci sen diine denk len dotali sharia bi mune len yen ñi fekke tay jox len ko ñi ñewul mune khutba bobu moy khutba bu mujju bu yonent bi taxaw ci kaw minbar di khutba di jangal julidi ndax yonent ali salatu wassalam lu ko jitu won musta'aj mune yonent bi leral lan len sen mbirum diine leral lan len aj mu leral len mbirum islam lepp yonent bi ci len ko jangal sallallahu alaihi wasallam mune lolo tax mu nek akhiru hajja lil muslimina ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julli di aj guñu mujjé aj and ko ak yonent alayhi salatu wasallam moy aj gi mbok yi li nak len la rek ci tomb yu ndaw yo xamni dañ ko doon ubbé aj gi dinañ len ko topal buntu par buntu ci yonenti bi fan la déparé bu mu ñëw ci kaaba gi lan la def ba muy def safa ak maro lan la war bam fa joggé lan la def ba muy dem muna ba muy dem musdalifa ba aju yonenti bi alayhi salatu wassalam jeex ba muy ñibi medine ba bis bu muy faatu inshallah lol mo wara nek ci waxtu yi nek suñu kanam tomb waxtaan wi no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dimbalinu maynu katan ak wir ak tal ba inshallah duñ ci bayyi len li introduction la rek lan motax ñu tuddé aj gogou ajatul wada wala ñu tuddé ko hajjul akbar ñaar yoy la borom xam xam doon leral mu nek interdiction ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazak